2004 roku, wydana w roku 2024 z Marcinem Wasilewskim, Sławomirem Kurkiewiczem i Michałem Miśkiewiczem. Caetano przed chwilą na antenie Trójki w audycji mało obiektywnie, specjalnym wydaniu tego programu nadawanym prosto z Bielska Białej z 23. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. Jesteśmy już na półmetku tegorocznego festiwalu, a w naszym studiu Kromka i Ania Stańko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Stawiam też dzień dobry wieczór też w imieniu Kromki. Kromka jest bardzo skromna, Kromka szczeka tylko na oklaski. I dzisiaj właśnie na oklaskach pojawiła się na scenie ku zaskoczeniu Shaya Maestro. Kromka, prawda? Powiem szczerze, coraz... Kromka jednak szczeka. Kromka z roku na rok staje się coraz bardziej taka... oswojona ze sceną. Mówiłaś o tym. Że ma coraz bardziej po prostu takie... No w sensie, że lubi bardzo wychodzić na tą scenę i rzeczywiście zaczęła mi pozwalać, żeby za mną wchodziła. A teraz w tym roku już nawet ona przede mną weszła, jeszcze w ogóle przed Markiem Tomalikiem nawet weszła po prostu, czyli ona w ogóle otworzyła ten festiwal. I tak to jest, więc teraz raczej muszę jej pilnować, bo to ona chce być oklaskiwana. I bardzo, znaczy myślę, że ona bardzo ją jakoś tak wygląda, że ona bardzo jej sprawia przyjemność obserwowanie publiczności. To jakoś tak ona się wszystkim tak bardzo przygląda i takim może trochę takim gospodarskim okiem sprawdza, czy wszystko dobrze, chociaż Kromka tutaj gospodarzem nie jest, no bo my jesteśmy gośćmi jednak Bielskiego Centrum Kultury oczywiście. Tak, Bielskie Centrum Kultury imienia Marii Katerewskiej już któryś raz gości jazzową jesień. 23. edycja. To dla ciebie jest szczególny rok, bo to mówiłaś na scenie od 20 lat. Tak, pierwszą jazzową jesień wyprodukowałam w 2004 roku i to była trzecia edycja wtedy. I rzeczywiście to było takie bardzo ciekawe, bo ja byłam tuż po studiach, czyli byłam takim totalnym świeżakiem. Z tatą nasza współpraca zaczęła się tak, że ja w ogóle w sumie przez ten okres studiów byłam na taty garnuszku, no w sensie, żeby studiowałam, no i tata po prostu był moim sponsorem. Moim tatą, tak. Ja sobie sama mieszkałam, chodziłam na studia, bardzo komfortowa sytuacja, której pewnie wiele młodych osób by mi teraz pozazdrościło. No i potem nastąpił taki moment, że tutaj trzeba było zbudować stronę internetową, no więc zaczęłam się zajmować budowaniem treści, potem, że kontakty z zagranicznymi promotorami, tak, no więc jakby tutaj przejęłam tą funkcję. Potem było premiera Soul of Thing i wtedy przyjechał też Manfred Eicher i to był bardzo, bardzo piękny był ten premierowy koncert, był w Centrum Sztuki Współczesnej, pamiętam go bardzo dobrze. I właśnie Manfred powiedział, ach, jaką masz świetną córkę, to jakby coś, to niech ona wpada do nas, do Monachium, do biura, jakby miała ochotę pracować. A Manfred jest bardzo wspaniałym szefem, ale niezwykle wymagającym i takim, no, trochę despotycznym, można by było powiedzieć. Mam nadzieję, że tego nie krążą słucha. Takie legendy. Mam nadzieję, że tego nie słucha. Tata powiedział, że raczej nie by nie życzyły sobie tego, że mi to powiedział. Natomiast, jak się tak trochę mu zaświeciły oczy, bo Manfred ma bardzo dobrego nosa do ludzi. Mówię to nieskromnie, ale rzeczywiście mam dobrego, wspaniałych zawsze pracowników, bardzo takich zaangażowanych i dających ze siebie wszystko. No więc wtedy tak tutaj pomyślę, bo to był właśnie taki impuls. No i później jakieś tam się wydarzyły różne perturbacje, bo tata szefem też nie był najlepszym, szczególnie na początku. I nagle został bez menadżera i nagle zostały dwa duże festiwale do wyprodukowania, czyli sygnowano Stańko w ówczesnej wspaniałej miejscówce Fabryka Trzciny i właśnie jazzowa jesień i nagle znienacka ja. Miałam co prawda takie malutkie doświadczenie producenckie, bo robiłam taką komiksowo-rapową imprezę we Francji, w ramach Polskiego Roku we Francji, więc już jakby taką produkcyjną rzecz powiedzmy, że się otarłam już o to, że coś sama zrobiłam. Natomiast rzeczywiście to były dwie bardzo duże sytuacje. No oczywiście w Fabryce Trzciny to już tam na miejscu było wszystko ogarnięte, ale tutaj jednak... Zaprawiałaś się w boju. Zaprawiałam się w boju i było to bardzo fascynujące. No i właśnie to ciekawe, równo 20 lat temu, tak. Tak jak przed wejściem na antenę ci mówiłem, te kolory tutaj na programie tegorocznej edycji doskonale obrazują to, jak zróżnicowany jest program muzyczny festiwalu. Właściwie z Tomkiem Tłuczkiewiczem troszkę potrąciliśmy temat, co się podobało, co się nie podobało, na co czekamy, jak będzie. Jesteśmy w połowie festiwalu. Tak. Czwartkowy wieczór, taki dość awangardowy na początku. Zwłaszcza... Awangardowo-romantyczny. Tak. Dzisiaj było tak pół na pół, bo Shai Maestro zaczarował publiczność. Tak, absolutnie wszystkich zahipnotyzował. Tak, on ma taki jakiś dar swój, że to jest roztacza taka jakąś taką czarodziejska jakaś magiczną sytuacja. Tak, dokładnie. No, on rzeczywiście, to jest jakoś, jest w nim jakaś taka hipnotyzująca moc i taka, myślę sobie, że dużo bardzo jakiejś dobroci, takiego podzielenia się po prostu czymś pięknym. To jest takie jakoś, i to jest takie bardzo, jakby, takie trochę, takie bardzo, takie jakby on był z tego stworzony, tak bym powiedziała, no. Więc rzeczywiście tak było. No Mark Turner i ze swoim kwintetem to taki rasowo-amerykańskie granie. Także rzeczywiście dwa bardzo, bardzo inne, ale bardzo mocne projekty dzisiejszego dnia. I bardzo jazzowe też mam wrażenie. Ale w zupełnie inny sposób i to jest wspaniałe. I sobota i niedziela to też będą zupełnie różne dni. Trochę życie zmieniło scenariusz, bo... No życie zmieniło scenariusz, od, tak. Tutaj fanów jazzu, że no, jechali na Ambroza, ale no... Jechali, tak. No właśnie, tak, no wiem o tym. Ja też jechałam na Ambroza, między innymi. Nie, no bardzo, bardzo żałuję, bo to rzeczywiście już drugi rok rzędu, kiedy los nam pokrzyżował plany, żeby był gościem festiwalu. W tym roku to już tak naprawdę na ostatniej prostej te plany zostały pokrzyżowane. Ja się bardzo cieszyłam na taką bardzo ciekawą dramaturgię tego sobotniego wieczoru, że najpierw taki niezwykle pewnie będzie mocny koncert Marcina, no to będzie jakaś taka w ogóle totalna demolka, tak się domyślam. A może nie, ale różne, może demolka też emocjonalna, niekoniecznie, że będzie tak, że niekoniecznie głośnością, ale na pewno takimi ogromem przeżyć. Natomiast Ambros taki bardziej dyskretny, może powiedzieć, taki to w inny sposób miał do nas dotrzeć i to miało być ciekawe, bo zawsze się robi takie bardziej kameralne koncerty na początku, a te takie mocniejsze w drugiej części. Ja tutaj właśnie chciałam, żeby z tym Ambrozem tak wyjść do domu, no ale mam nadzieję, że nic straconego, a tym razem będziemy mieli okazję w odwróconej już kolejności posłuchać na początku solowego recitalu Dawida Pirejesa, z którym tata bardzo, bardzo lubił grać i zresztą ostatni koncert na jazzowej jesieni, który zagrał tata, to właśnie był w duecie z Dawidem, więc to też jest taki ładny cykl jakiś, który się zamyka. Dawid jest niezwykle kolejny jakiś w swojej karierze i rozwoju muzycznym. Teraz już jest gdzieś troszeczkę indziej, więc bardzo też czekam, cieszę się na to solo, które na pewno by się kiedyś pojawiło, więc akurat tak się składa, że będzie ono na później. Wyczekiwany nam przeze mnie projekt, czyli Marcin Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz ze wspaniałymi solistami Czolowano i Tomkiem Dąbrowskim. No i takie właśnie ich własne podejście do muzyki taty już bez taty i w taki własny. Właśnie jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie brzmiało, bo też rzeczywiście Tomka Dąbrowskiego słyszałam, jak gra muzykę taty, ale myślę, że to zderzenie razem z Joe i w ogóle z taką jakby nowym kontekstem i takim jakby własnym otwarciem będzie bardzo... No, na pewno dla mnie ciekawe, ale też w ogóle ujmujące, no bo Marcin oczywiście też od tego czasu też już w ogóle jest w innym miejscu i to... No i właśnie wszystko to tak, wszystko ewoluuje i ma swoje nowe po prostu, nowe odkrycie, nowe otwarcie książki. Tomek Tłuczkiewicz też w tej rozmowie przed chwilą na antenie Trójki mówił, że jego zawsze fascynuje to, jak brzmi muzyka Tomasza Stańko bez niego. Znaczy, tak, no właśnie, to jest bardzo muzyka, ciekawe. Muzyka, po którą sięgają inni artyści, kiedy już jego nie ma od kilku lat z nami. Te spojrzenia, te perspektywy, to też jest bardzo ujmujące. to, co mówisz właśnie, jak no, Marcin, Sławek i Michał przecież grali z panem Tomaszem przez lata. Tak, no to właśnie też jakieś 20 lat, bo to też są takie liczby w okolicach 20. No więc właśnie, więc bardzo jestem ciekawa, czy podejdą rewolucyjnie, czy podejdą z, jakby rozwijając to, co było, czy zupełnie gdzie indziej. No przecież wszystko to jest, myślę, że wszystko to jest takie bardzo płynne w ogóle, w sensie nie będzie można było tego powiedzieć tak wprost, jak to do końca to ujęli, ale znam przecieki, bo dzisiaj była próba muzyczna, że próba była wspaniała, więc no jakby w sensie, ale czego by się innego spodziewać tak naprawdę? No właściwie tak. W niedzielę mamy koncert Bileszczanina, Piotrka Matusika i jego trio, a potem szeroki skład Agi Zarian. Tak, w Nonecie. Nie wiem, właściwie nie pytałam się Agi, czy miała taki duży skład, ale ja bardzo lubię kobiety, jak kobiety biorą właśnie takie, są się takimi dyrektorami, się zarządzają takimi, taką całą grupą. Też był, 2 lata temu był festiwal, gdzie było to tak niepowiedziane wprost, ale to był festiwal dedykowany kobietom liderkom i to było naprawdę wspaniałe na to patrzeć, jak to jest też, myślę sobie właśnie, że szefowe dziewczyny mają trochę inny sposób kierowania wszystkim i to też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że Aga, która rzeczywiście jest taką bardzo delikatną i bardzo kobietą, jest też, będziemy na pewno, jest doskonałą szefową i no i w ogóle super, że mamy okazję, żeby ona zagrała i sobie też zrealizowała jakiś swój projekt, który będzie dla niej czymś nowym, ze swoim tym właśnie międzynarodowym 9-osobowym składem, więc to super i też się bardzo cieszę na koncert Piotrka Matusika, bo to jest naprawdę takie niezwykle dla mnie ujmujące, jak Bielsko ma taką wspaniałą po prostu atmosferę, że tutaj jak grzyby po deszczu wyrasta wspaniałe pokolenie muzyczne i to wynika z wielu, wielu czynników, ale na pewno, znaczy na pewno, nie na pewno, ale myślę, że jazzowa jesień też, która ma już 20 przecież parę lat, też w jakiś sposób się ku temu przyczyniła. Doskonałym potwierdzeniem twoich słów będzie kolejna wizyta w naszym studiu. Pojawi się tutaj Kuba Derej, 17-latek, który właśnie wydał debiutancki album. Gra swoje kompozycje na fortepianie. To jest ucieleśnienie tej idei, prawda? Tak. Że ci młodzi tutaj w tej szkole muzycznej na co dzień ciężko pracują, potem mają takie możliwości spotkania tych ważnych artystów, choćby na scenie jazzowej jesieni. No i okazuje się, że zobacz, 23. jazzowa jesień, a tu Kuba Derej, 17-latek, wydaje debiutancką płytę. No właśnie. To jest naprawdę, zaczyna mniej więcej w tym czasie, co tata też. Ja już właśnie tak się zastanawiam, kiedy, ale to jakoś też tata bardzo wcześnie zaczynał. I tutaj właśnie przed nami leży cała box Stańko. Box, 6 płyt. Tak, ten Polish Radio Sessions i kiedy tata już był ugruntowanym przecież artystą, a ta pierwsza płyta to jest 70, któryż... 70. Czyli to jest równo 70? Tak, chyba 70. Równo 70. To są sesje 70 i 71. Czyli 70, czyli tata miał wtedy, i to był naprawdę ugruntowanym już takim od dawna grającym artystą, czyli 70, tata się urodził w 42, 28 lat i to już był po prostu taki człowiek, który totalnie gra, no jakby, no jest już właściwie na takim bardzo zaawansowanym etapie kariery, bo po prostu, że radio zleca mu, już bierze na etat jako takiego po prostu lidera do tego, żeby robił sobie swoje rzeczy. No, także zachęcamy. Jestem bardzo ciekawa w ogóle i chyba ktoś, nie wiem, czy mi ktoś kiedyś opowiadał, ale tutaj był koncert Ornette Colemana w kościele, to było wiele, wiele lat temu i tam właśnie on zaprosił koło, żeby zaprosił, jakby chciał ktoś zagrać, to żeby podszedł i był właśnie młody chłopak, który wziął saksofon. Bardzo ciekawa jestem, jaka jest jego dalsza historia. Ja właśnie. Tomek Tuszkiewicz, zadałem mu pytanie, kiedy poznał Tomasza Stańko. Mówił, że w 63 roku w Chodzieży na warsztatach. Tak, właśnie. To... I wtedy już byli nauczycielami wtedy właśnie w tej Chodzieży. Także już ten 60, także niesamowite. Także rzeczywiście to sięganie wcześniej. Masz ulubioną płytę z tych sześciu, czy to w ogóle pytanie nie na miejscu, nie sposób wybrać taką jedną z tych sześciu? No właśnie w książeczce, bo tam też jak ktoś kupi płytę, to może będzie miał okazję przeczytać moje spostrzeżenia, które są dosyć abstrakcyjne, ale ja nie jestem takim, nie umiem być takim klasycznym recenzentem. Natomiast tam mówię o tym, że duet ze Szczurkiem, to że mogę go słuchać na lupie, ale właściwie wszystkie są moje ulubione i to tak naprawdę jest trochę, że to zależy od pory dnia, nastroju i w ogóle wszystkiego, że właśnie absolutnie można sobie je dopasowywać, aczkolwiek pokusiłabym się o zrobieniu takiej ankiety, czy są jakieś ulubione i w ogóle jak to się rozkłada. I był taki moment w ogóle, że no jeszcze początkowo w tych momentach produkcji, że nie było wiadome, czy będziemy mieć taki, raczej radio będzie miało takie wspaniałe budżety, żeby wydać wszystko na longplayach. No i właśnie były takie dyskusje, to jeszcze nie przez panem wspaniałym Juliuszem Kaszyńskim, bo to on właściwie zdobył chyba dla nas te wszystkie, to żeby się to udało na takim niesamowicie wysokim poziomie, żeby zostało wydane, natomiast jakby te rozmowy były jeszcze troszeczkę wcześniej, pierwsze rozmowy. No i co tu zrobić? No i właśnie było pytanie, czy jacyś krytycy to mają wybrać, a właśnie ja wpadłam wtedy na pomysł, że może zrobić tak, że jak to wypuścimy do sieci, to żeby zobaczymy, co na Spotify albo gdzieś ma największe odsłuchiwanie i że to będzie ten wybór longplay, ale cieszę się, że nie ma takiej konieczności. Tak. Już za tydzień, 21 listopada, oficjalna premiera boksu Stańko. Mogą Państwo sobie wybrać kompakty albo winyle, a może dla fanów jedno i drugie będzie odpowiednim pomysłem, odpowiednim wyborem. Ale my też zapraszamy na odsłuch w niedzielę. Tak, to już mówiłem o tym, powtórzmy jeszcze raz. Aniu? Tak, zapraszamy na odsłuch w niedzielę 16 listopada w południe, także można sobie spokojnie zjeść późne śniadanie i wpaść do Cafe Maria i na świetnym sprzęcie rozstawionym tam u nas przez super specjalistów od jak to się mówi, może zapomniałam tego słowa, przepraszam, to taka późna pora. Ci, którzy są tacy zwariowani na punkcie tego audiofilu właśnie. No, mm-hmm. Właśnie. Audiofile dla audiofili to będzie. Znaczy spotkanie. W sensie postawiła nam super ekspercka audiofilska firma, więc, więc będzie naprawdę świetny sprzęt i okoliczności, żeby posłuchać i też w doborowym towarzystwie będę też ja, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Anna Stańko, Adam Domagał, Juliusz Kaszyński, chyba wszystkich wymieniłem gości. Będę miał zaszczyt poprowadzić to spotkanie. Ach, jak nam miło. Och, ja również się cieszę. I dziękuję Ci za to, że odwiedziłaś nasze studio trójkowe. Bardzo miło, to już taka się robi tradycja. Tak, i to jest tradycja, którą będziemy podtrzymywać, mam nadzieję. Tak, też mam taką nadzieję i dziękuję. I zapraszam, żeby wpadać na koncerty i kupować płytę i słuchać jej oczywiście też. Anna Stańko i Kromka też, która z nami w studiu. No i muzyka, która spuentuje nasze spotkanie, to ten Shy Maestro, drodzy Państwo, który dzisiaj zaczarował Bielskie Centrum Kultury imienia Marii Koterskiej wspaniałym koncertem swojego kwartetu. Słuchamy. Nature Boy i niesamowite solo Immanuela Wilkinsa. To Shy Maestro i płyta The Guest House. Album ukaże się 6 marca 2026 roku, a znamy do tej pory właśnie te dwa utwory, The Time Bender i Nature Boy. Ta muzyka zabrzmiała w piątkowy wieczór na scenie Bielskiego Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej podczas 23. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. Shy Maestro, Gadi Lehavi, Jorge Reder i Ofri Nehemia. To skład kwartetu z tego piątkowego koncertu. To jest specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie z gościnnego studia Radia Katowice w Bielsku-Białej. A przed nami jeszcze jedno spotkanie, jeszcze jedna rozmowa o nowej płycie. O płycie, którą artysta debiutuje. After the Storm. To jest jedno z 12 nagrań na płycie zatytułowanej 17. Naszym gościem w studiu Polskiego Radia Katowice w Bielsku-Białej jest Kuba Derej. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Kuba Derej, którego debiutancką płytę mamy ze sobą w studiu i jej tytuł jest nieprzypadkowy, prawda? Bo to właśnie dokładnie tyle masz lat. Tak, tytuł 17, czyli 17. Mam teraz 17 lat, więc te utwory, które zarejestrowałem, powstawały na przestrzeni tych 17 lat. Ale to znaczy, od kiedy datujesz siebie jako autora muzyki, jako kompozytora, jeśli mogę spytać? No myślę, że te ostatnie lata były takie najbardziej intensywne. Tak 17, no taka metafora, no bo oczywiście nie od samego początku. Te ostatnie lata najbardziej obfitowały w różne nowe pomysły artystyczne, no i właśnie ta płyta jest takim zwieńczeniem tych różnych myśli, które się pojawiały. No dobrze, ale powiedz coś więcej o sobie. Jesteś uczniem Szkoły Muzycznej Bielskiej tutaj, tak? Tak, teraz jestem w klasie maturalnej, w klasie fortepianu, także gram dużo muzyki klasycznej. Oprócz tego, jak widać, jak słychać na płycie, dużo muzyki ilustracyjnej, jazzowej, improwizowanej, także no, staram się nie ograniczać na style muzyczne. Oprócz tego właśnie komponuję, uczestniczę też w różnych kursach, konkursach, konferencjach muzycznych. Także no dużo jest tych wszystkich działań, no i jest to taka moja no po prostu pasja. I to jest twoja wizytówka, ta debiutancka płyta. A to jest album nagrany tu w Bielsku-Białej, tak? Tak. To powiedz coś więcej o tej sesji, jak ten album powstał, jak ta płyta była nagrywana? Płyta, sesja odbyła się w sierpniu tego roku, więc no, kilka miesięcy temu, i co ciekawe, jest to ten sam fortepian, na którym kilka miesięcy wcześniej płytę nagrywał Dominik Wania z utworami Zbigniewa Preissnera. Jego kompozycje filmowe tam były nagrywane, no i mi się również na tym fortepianie udało to zarejestrować. Wspaniała też sala, więc no, wszystko sprzyjało powstawaniu tego dzieła. To jak patrzę na zdjęcia, że to jest sala koncertowa zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, tak? Nie mylę się. Tak, tak, tak, dokładnie, to jest ta sala. No dobrze, ale tak przemknąłeś szybko nad tym moim pytaniem o kompozycję. No, kiedy się ma 17 lat, to już ma się tyle gotowych utworów, że można wejść do studia i domyślam się, że ich jest więcej, skoro wybrałeś akurat tych 12. Jesteś uczniem w klasie maturalnej, a już udało ci się przygotować materiał na płytę. Tak, no to są, to tutaj mamy 12 utworów. No właśnie. Są wybrane, jest ich jeszcze więcej. No to jest też taka trochę selekcja, polega na tym, żeby po prostu ułożyć to w jakąś sensowną, logiczną opowieść, jedną spójną całość. No dobrze, to jaka to jest opowieść? Tego 17-latka, który zaczyna i wydaje pierwszą płytę. No to jest kilka ostatnich lat przekazanych za pomocą muzyki. Pierwsze utwory tutaj, jak tak patrzę sobie na listę utworów, powstały, jak miałem tak 13 lat, więc były to no takie pierwsze kroki w ten świat właśnie taki jazzu, można powiedzieć, tej muzyki innej niż klasyczna, bo no zacząłem w ogóle muzykę jazzową interesować się nią głębiej, gdy miałem tak 10-11 lat, więc to był ten początek, no i z każdym kolejnym rokiem co rok było tego po prostu więcej i tych pomysłów. Ale to od początku był fortepian? Tak, tak. Fortepian był od samego początku. Gram na fortepianie od 5 roku życia, więc 12 lat. No, chciałem grać na fortepianie, ponieważ moja starsza siostra Hania również grała na fortepianie, więc mi się to bardzo podobało. Chciałem to robić tak jak ona, no i też zacząłem. No, Hania to jest już bardzo doświadczona artystka, mimo 20 lat, dobrze pamiętam? Tak, mimo 20 lat studiuje na dwóch fakultetach. No, ty skończysz szkołę, myślałeś już o tym, co dalej? Czy to jeszcze za wcześnie na takie pytania? Tak, no myśli się pojawiają. Decyzja jeszcze nie została podjęta, ale no, chciałbym kontynuować edukację w zakresie muzyki klasycznej też, ponieważ no, jest to taka baza techniczna, jednak no, też wielu pianistów jazzowych polskich, zagranicznych też ma ten background klasyczny, także no, jest to solidna podstawa, którą warto mieć i chciałbym poznawać tą literaturę, ponieważ też jest bardzo ciekawa. No a przy tym rozwijać się równie intensywnie, albo nawet bardziej intensywnie jazzowo. No i cały czas doskonalić swój warsztat, swoją, no to swoje pole gry, można powiedzieć. A kogo słuchasz na co dzień? Bo domyślam się, że no, pochodzisz z takiego domu, gdzie muzyka właściwie brzmi, mam wrażenie, non-stop. Tak, no słucham wielu rzeczy, naprawdę. Muzyka takich... filmowa, bo prawda? Bo ja słuchając twojego albumu mam właśnie wrażenie, że gdzieś w tę stronę, w ten świat, gdzieś tam cię ciągnie też. Takiej muzyki, no, to jest takie pogranicze jazzu, muzyki filmowej, muzyki ilustracyjnej. Bardzo ważne dla ciebie są melodie. Tak, no nie ukrywam, że w ogóle film zawsze był dla mnie bardzo ważny. Ja do dzisiaj bardzo lubię oglądać różne filmy, no i jest to, oprócz muzyki, no to właśnie film jest taką moją drugą pasją. I pewnie dlatego też ta muzyka filmowa gdzieś tam się przewija, a oprócz tego no też tutaj taki wpływ od mojej siostry, która również tą muzykę filmową, ilustracyjną, w pewnym zakresie również minimalistyczną, ona stosowała zawsze, więc to też pewnie gdzieś podświadomie się w mojej grze pojawiło. No i staram się to właśnie łączyć, ten świat filmu trochę, ta melodyjność, która też jest dla mnie bardzo ważna, bo zawsze staram się szukać, no myślę, że melodia jest bardzo ważnym środkiem przekazu i zawsze staram się szukać tej optymalnej, no najlepszej wersji. No więc właśnie ten film, tutaj ten jazz, no to wszystko starałem się tak połączyć. Za tobą jest już premiera tej płyty, koncert w Warszawie, tak? Niedawno. Powiedz coś więcej o tym. Tak, premiera miała miejsce w Warszawie w Salonie Fortepianów przy ulicy Ordynackiej 11. Wspaniałe miejsce, wspaniałe instrumenty. Miałem okazję wtedy pierwszy raz zaprezentować ten materiał płytowy na fortepianie Fazioli, także również tym płytowym. No więc myślę, że odbiór był podobny jak na streamingach, można sobie posłuchać. 31 października w Warszawie. No więc już ta płyta 2 tygodnie właściwie ponad funkcjonuje. Cały czas jakoś tam pozytywne opinie spływają. Docierają do ciebie. Mnie, tak, więc no jest to niezwykle satysfakcjonujące. No i cieszę się, że no, jest taki pozytywny odbiór. Kuba Leray, 17, debiut. To jest muzyka, która dziś brzmi w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Życzę ci, Kubo, jak najwięcej koncertów. To jest bardzo ważne, prawda? Obcowanie z publicznością na żywo, wtedy od razu jest ten sygnał z tej drugiej strony. Tak, czy tak. Się podoba, czy się nie podoba, prawda? Tak, koncerty to niezwykłe doświadczenie i też wspaniała nauka na kolejne wystąpienia. 17. Płyta także w wersji kompaktowej. Wszystkie informacje można najszybciej także, mam nadzieję, kolejnych koncertach odnaleźć na twojej stronie o najprostszym adresie na świecie, czyli kubaderej.com. Gratuluję. Dziękuję tego bardzo. Debiutu płytowego. Życzę powodzenia na maturze. To jeszcze kawał czasu, ale to tak się tylko mówi. Za chwilę będzie maj i będzie pachniała Saska Kępa. Nie, nie. Wszystkiego dobrego, powodzenia. No i czekam na twoje kolejne nagrania, bo po takim debiucie, no aż taki apetyt jest zaostrzony na to, co ten młody człowiek ma gdzieś tam w głowie i gdzie w szufladzie pochowane kolejne kompozycje. Kuba Leray, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci za spotkanie i za tę rozmowę. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Jakubowa Bossa Nova. To jest ten jeden z najwcześniejszych utworów, jedna z najwcześniejszych kompozycji Kuby Dereja. Kuba Derej 17, debiutancka płyta artysty tegorocznego, zaraz jeszcze raz, przyszłorocznego maturzysty. Tak, przecież mamy jeszcze listopad, przyszłorocznego maturzysty. No, trzymam kciuki za rozwój tego zdolnego młodego człowieka, który dziś odwiedził nasze studio Radia Katowice w Bielsku-Białej, skąd nadajemy dla Państwa specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie z 23. Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stańko. Cały festiwal zamknie już dzisiaj, padło to nazwisko, Aga Zarian i jej Nonet, a za moment muzyka w składzie skromniejszym. Darek Oleszkiewicz, Larry Kunz, Moon Jungo Jackson, Aga Zarian i piosenka Stevie'ego Wondera z nowej płyty artystki Second Time Around. Good morning or evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love's in need of a love today. Possession, and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear me when I say, love before it's gone too far. Aga Zarian, Love's in Need of Love Today. Aktualne lat 50 temu i będzie aktualne jeszcze za kolejnych lat 50 na pewno. To Stevie'ego Wondera utwór na nowej płycie Agi Second Time Around. I tak dobiega końca nasze spotkanie w gościnnym studiu Radia Katowice w Bielsku-Białej podczas 23. edycji jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. Miał być naszym gościem dzisiaj, nie udało się. Może następnym razem nam się powiedzie i się spotkamy. Piotr Matusik i jego trio na zakończenie tego naszego festiwalowego spotkania. Tu w Bielsku-Białej Dawid Damszel z Radia Katowice, przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie Irena Dan. Ja także Państwu dziękuję za to dwugodzinne wspólne słuchanie radia po północy z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Kłaniam się, mówię do usłyszenia, a na pożegnanie trio Piotra Matusika i ballad numer 4. Do usłyszenia. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Hewer.